Allahu ya Rabb. Le mani go ila ila ila la ila ila la ya Rabb. Ya la la ila ila la. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ajmaini wa man tabi'ahum bi ihsan. Saudara Mustafa Rahman al-mu'min al-mu'min al-manam bintara wa bintat al-wakari wa tuh ila al-ajah bilala wakini wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh menjadi layu bidan siya al-wak bidan wakita ñaan yalla mo ngi ñu ko ngi di jëf ak ay ngeneel yaa ñu tax ba baaw ak ñaan la la yi nga xam ni moko mom ci tax mo xala sa mo yo ay yaa ñi ñu ci nit la rek ñu ma ta la ko yi jaay ko la fa te do ñu ni tan yaa la ñu xam daanaka di ci ëppu jàn lay dox di ko dalee ci paramoka dana moo wona ci estaat yi sax waa ni teewu ci comme ne arab damay xoomee ñu yaa ngi ko yàlla may gunda dëgëral ko ndax ku am solo la ci waam ku solo wax la ci waam solo nga ñaan baax di rafet ni waxtaan yi ci guddi bi ak bi ma seetal kenn ku nekk saatum dëgal na mbooloo mi ma ci jëri ko mbir bu yàgg matee na ci xam-xam matee na ci yàgg matee na ci am yàgg kon mu ngi sax jëf di gërëm jëf jëri ñaanal kàttam ak xewal yaatu ñu xam ne wax lu ñu bëggee doon mën a jox wax lu ñu bëggee jëf mën a jëf te ñu ngi leen koy ñaan baax te yow ñu ngi lay siyaar baax di la yombante ci sëriñ bi di la am ndoxee baax wax dëgg yàlla boo gisee ji nga dem ci kër ga coox la daal yàpp ndoxul wax dëgg yàlla ci jëloon gis la nekk te gis nañ ko baax waaye xëy na koo ko gis di rek moo ko tax ñu waaye jàppoo naa ne sax du mën a wér yow ñu ko ci sant di ko ñaan baax ak ñu maa la jëf la di mbokk ñun ñëpp sant yàlla wante ñu gërëm sax bu baax ndax kat dajee moo taax la dajee moo xewal la dajee moo mucc la ci naa ko ko li gën ci baali salaat la waxoon ne tuubaa li man laataa nii wa amana ci teexe ñaane képp ku ma gis sa dëm ma teexe ñaane képp ku gis ku ma gis sa dëm ko noonu la ko toppee muy taxe boo ngeen mooy dox ba gis yàlla tey bii kon pour yàlla booy wax sax yàlla yoonu taxawu nekkul yàlla boo xam ne koo neex jaar kilifa rek nga cee ànda bu am kilifa gis na bu am kilifa gis na da cee koy rasa la amul beneen yoon xam nga dama mooy ci maam bi mooy ci ñu jëllu mooy ci ñu rool mooy ci ñu xam ku wutee moom rek wutee naa yàlla te ñëpp yàlla dee doon ba tax boo xamoo ñëpp ne man sax dem si am naa xaasara maa nekk mi nga koo wax ni suñ biir nii ku teewaa dañu ko bokk toog ñu dee doon moo tax lu wax lu bëri bëri bëri ak lu jëf ñu bëri bëri bëri nañ ko yàq ci kaabu ñëw ci ni waaye nañ ko yàq jëf ñëw ci ni wax bu wutee moom ñëpp ne mu daal toog jëf bu wutee jëf ñëw ci ni daal toog yàlla yow ci réew yoo mooy climat bi royal lu koy def nga daal taal lu ko gën a ko naa ko am ngeen koy waay bu rafet te moom nit waay ci rafet soy waa ñii tey ba mu ne leen moom la xool waxam lépp ci yëf ñoo xare salaam jëta di matri jëta saabi bata maadisa ak fukki benn ak ñaar te tubaab juróomeel weer dama waxtaan yëf bi juróomeel weer dama gis kër waa defaa ñu ku demal lu waxuwoon di àndal waxi la kër boo waxu dég na képp xaw ne am nga tey na sax wax ne ci yàlla moo tax waxu nuyu sa man sàlla li xeyal xadil mustafa faqala sonnoro waxtaan billaay ku ci wax ci man lu la taawal yàlla bu ñëwee sa sa wax nak ñu wax ndax ma kon loolu moo cette waxal ñëpp bi rek mooy yoon noonu nga bañ yëpp nga taxu daa bu mu ñëwee noonu la ko waxee sëñ Touba noonu la ko waxee Touba daa sax dem yëpp si sëñ Touba si yoon yëpp nga si taal tant wàccu ko yaakaar naa peut être sa taal bi ci waxtu sëñ Touba yaa ngi tëgg ci yoon moo tax tëgg waa yoo ne sëñ Touba ne jaar moom gudd la baam la waaye bàyyi naa xel fu mu teggee tantam nga teg ko sama xaar kon moom la ko waxee yëpp daa sax si lépp la moom sëñ Touba ko te waa ko jële sëñ Touba yëpp bu gën a yoo xam ne ma ànd ak moom ndax xam naa ne fu mu jël rek foofu lay jëm kay waaye xam duñ ko xamaa tax na su ko defee la kon ku mel noonee képp ko xam ne yaa ngi ànd ak moom xool ko na muy doxee na muy waxee na muy jëfee nga tëru ca àllaa ku jee ay ngaan dina gërëm sa jëf dina gërëm sa wax dina gërëm sa dund rawat na bi nga xam ne di ànd ak moom ñëpp daf ne naa yee yeneen moo dem mooy kenn ku nekk war nga loo xam ne soo ko gisee da nga dem boo gisi sa nga dem toll moo gën a wóor la xiit moo gën a def xiit la mu mel ni kon war nañu sant yàlla li nga xam ne kon am nañ sëriñ waaye ñu góorgóor ñu di xaram ak seytaan rek sëriñ bi lu mu baax baax baax lu ma yem ci yàlla wëri ngay riñ lay tax nga jot nga yee jot ndaax ga loolu ci waxtaan bi rek ndax ñu ci sëriñ jër dangaa toujours ne tànde sëriñ muy mel ni commerçant bi ak client bi rek commerçant bi marti ni kaw lu wax du ko jaay mun ta dogu mukk ne sama marti ni tegi ne la manu ko waaye yow ñi jàng am njëg nag mën nga dogu ne moom dinaa jël kon nag ma tax tànde bi njëgal la yor fu mu bëgg àdd ni ma bëgg a ñaan dese ci moom rek am benn kii kenn ku ne dama yàgg toujours ne foo bëgg àdd ci yàlla noo bëgg a nekk ci yàlla la la koy mel mu ngi ci yow bu la neex nga foog la neex nga am fii la ndax yàlla moom foo jàpp la bëgg a dal su ko defee nag loolee boo ko xamee kon dafay waral lépp looy ñàkk ci yàlla xoolaatal sa bopp ak sa fas-fas rek xam ne moo la tey ki ñu àndal nag ku mag na tarixa ñu jàkk wax ci bidd wax nañ ko yaakaar naa bu fekke wutu ci xam yàlla kenn ku ne war nga laaj kon sëriñ bi ak tarixa bi lu bu jëriñ te kat ëdd yëpp nga sëriñ ci loo te mu saa daana wax ne ak tari sëgéen nañ leen ñoo ngi daw jëm Touba ñoo ngi daw jëm Touba ñoo ngi daw jëm yaakaar kenn ku ne am na koo daw jëm waaye liñ sëriñ ci lan la lu mat a laajte la dëkk bu ngay jógee bàyyi nga fa jàkk bàyyi nga fa iliman bu la wax iliman bàyyi nga fa ku la mën a jàngal man da taxaw julli juro man nga waxe yor ko am non sax ci jaar yalla man ko waxe kon la ni ussu ci baaw yaako wala sa bokk lan la ndax da ko xamne ku fa def mukki wa da ko def sama tok bulo te teram la da nga adena te lol nit ku ne wax na ko la ci yalla ni mom amu kenn ko mom nit amu kenn ko wara jaaw ko mom wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun niya bu lu meunte jël lu jaaw kon yalla bind ñepp pour ñu jaam wante wala do bind pour ñu jaam ko jaam goob nak du feren du ko defal talibe talibe du ko defal serib doom du ko defal wajira wajira du ko defal kenn ku nek ya o defal sa bok mu mel ko ni ku la wax sa bok bok kon bo ta te te mbir debal ko ni adna allah ta wax deug yalla wax nga goob do lu ko xaba xamne ki nga jox sa bok do wax ni am lu lay waral lu mëna dal taxal lul gërëm na la dara ba dëllu gërëm na la ndax yalla gërëm na la dara ba ndax yalla la dara ba sa ci wala ndako tek ak sama ba xam ba di ñu ci wax lu xam ne ci ci wala ndako tek ak sama ba xam way ta bu ci kaddu yalla yalla wo ko tay mo ko xal yalla li wax alquran la lu neex la su ko defal ko ñu war na jëtu la xel xam ci ñu nax ak ci ñu jëri ki ñu am na def ñu faal dafa gaar ay ndëru wax lu leer lañ ñu xam ni képp ko am xel té nit da bari lu ak ñaanu la war nga xam ni ki mo wax degg ko xam ni kenn ma ko té tout dañ koy fatlé sa du ne té ñu xam ni bo mo top nga taxaw la lañ leen ma yalla ma xam leen yalla ñu bokk jaamu yalla yaakaar na té ñu leen na ko ñu am na dé ko ko xal na la dé waxal na gën na dox na la gën ma yalla ma xam na yalla ni bokk jaamu yalla bokk jaamu mo def bokk jaamu yalla mo def te ndine ya na lu ko ko ci jaamu yalla da nga am fekke ni le wax la ko lan mo jaamu yalla su fekke mo ci li wax ci do ala ba ta da ay wax wax de yalla do gën ci ko def ko la do ci de ci ci to ala waxe di ak mo di ñu la lay sey la ñu ci la so di ñu la lay ko la ko ba yi lay gaay bay wax na la jox wax na la di tax xata do la do xata mo la ma jënd ko di xata mo la la bay lay bay lay ba ta ko ba di lay yu ci yalla mu hadi ci yalla ak xam yalla gis nga xam yalla lu ka nekk ak yalla do la way do la di am lu jëm ni ko ngi wax mo ali ko lu jëgo mo ka mu ñëpp wax na ko gëj jara wax to do ñu dañu jëgo ci la ko am na ci ko am na ko ko na ci ma ñu li ka ñu ko la mu ñu nit la da mu ñu ko wax ci ka mu ka ci ñu ka di ma to na da la di la ci la ta le ni ku na do do ci ci ka ke do do la di ke do do la aqbal la ilaha illa wa qul huwa allahu ahad mo ngi tuddu ni nga jilit ke tay bo fa do na ci mo ngi ni mo ko def ba ba do mo ngi ci ajja fa la wa ko to le mo ngi nit ta wu jan mo ci ajja ko ci ajja nak ngi fa de ci mo ajja ma fa la ilaha illa allah mo ngi fa de tan bi da ko ajja ko wa ko te la bu ajja وكل ما ذكرها مبتدا مأمولا داخل الجنة تسمع كل من ذكر مأمولا وعلينا ذكر نتدا وحكم في أنا أصحاب الجنة ولا نبتدا من جمع علينا الله إذا لا يسوى ما في أفراد من ذكر سوى كلا هو مؤمن لن يأتي كما هو إلا إلا إلا سيكون لا كما هو مؤمن كما هو مؤمن ci tuddu yalla am na ci tuddu ba te ñu ñepp ñu la ñu ya te tuddu ci ta ko da bari ko te ci ñu ko do mo do do wa te ci ñu ko tuddu la nit la wax di yalla ko ñu ci xaw ko ko la mo wax la wax ya ko yo ci tuddu ba ci la wa wala ñu lu xaw xaw ra ci xaw ka ñu la do do ñu nekk la te moy ak ci yalla xam yalla ci yalla li ñu tagi def ci yalla la du joxe xam yalla te moy de way ci yalla ñepp ko yow da ngay tekk wala la ci na ma ay ko di wëndi yi ak ma bu ñu la ñu di hadi du tax nga di anoo gëlu wa qaraato qaraato da lu ci ba do tax ya la tam ya la mo do la yow xamul ci so ay xam ya la mo do la yow xamul ñu tax mo ya la ko tey da am na du ya la ko tey da am na du ko da am na du la ko ci ko la ya ci da ci am na di ci lu ci ñoo neet way xol bo mo am baaju xol bo mo fiya xol bo am do ñu bëgg na ko do ko neet leen mo xat ak do ko ya na ñu la ko mo ne ko ay do ko ñu way do mo ay xol bo fa ñu bo na sé ko mo la dé fa ko mo la ha do sé do ko la mo la rek ko ma la ya mo ay do fa do ay na fa ñu dañ ko mawon ma taxu ne xanta bu ne kaata ya do bi taxo wa ko do do na ci jonne ka ya ay ko yoma ni ma wa ta ya te do da ko bu ma de to ni da le na ko bu ti ni ko bu ya ko ko ko ko ta be ci ni ko le ma ni ci te bo le de ko ko ta ye ci do da ya ya te le na ka ma do na do ma ni ko ya ha ta ya na bi ta le ko ta wa a de la to ko ko fa fa bi da yo wona wona do di te ci teeli fa fa bi da yo do do do do di te ci teeli do ti ala te di ga ko ka ni ni di le ma na wa ye ko to do di te ci ala ko ka ye ya do do di le do ti ala ko ma do do di le do ti ala ko ma ta na ya la ko ne to ta wa ye dikki ta dum ko noone na yoro yoro taaro taabi no ala ni ya de jere ko gokal ko baye ko gokal waye ko taata la titeel dikki ta dum ko no bi xamale ko no waya ya de tepp ko no ala do wala ko no ala do wala ngeen ta fi yeen teer la ko ngeen de sa taw wax ja ta ko tan so wala ko tan sa na ko ko wa so ak tilin bokul tilin ci ci moy ne ngeen la way ko def ko la so do na ci ko xamna ci ko do xamna mo la mo ba jeen ko am di yalla tilin la do yalla def patu na bu bu na jeen so a jaa dia bo ta ko ko wa ken ci ko mo la do ni way ko te mo la ba ko te bo la ba ta ke ak ko wa du ko te ci ci ga ba ni ko te mo la ya ko da sala di ko ba do ko ko wa to ni ko ka ko wa lo ko ak di tan ya la ta ko mo wati mo da tay di ko ko xala da do ni ko tan ya la wati da di jamu da wati wa ko ko tan to la ka wa ko la e ka ba do ma le ni wa ka tan ya la wa ko ti wa mo ko ti wa la ka ya mo la ni ko de do wa ba ka no ro ro ma di la te to la ka ta do do wa bo le wa mo le do la kan yoo la na ko la no wul ya la ma ti ay ko ko fa di ko ma ma ni sa ra ma ne ni ti ni wa ta la ko la ta ta no wo ni ta ra fa la ta ti no bu ko ko ko ti la ta la ti ni do ko ta ti ni ka ra ko la ta lu ti la ni ra ko ti la ti la wo ko ko da ta la ko na ko la ta ko la do ni ta ra fa la ta wo lo ga ta la wo ne do ko ku ta ko ta ti la ya ko da ko mo da ko fa fa de ba ni la te tu aw na mo ni ni di ba ni ko mo ya do ni di tu aw ni di ba ni nda ba ni mo ke ni ko ta ba da na ta ba ni la ni ni la ko ya mo ni te te tu aw na ta ba nya la al hal mo ay do ko ya ni ta ni ni wa ba ni ko sa wa ni la ma ni wa tu wa ba ni yo ni la ba te tu aw na ta ba nya la qatlu gai qatlu gai qatlu gai qatlu gai qatlu gai qatlu gai qatlu gai qatlu gai qatlu gai qatlu gai qatlu gai qatlu ba ne wax baaru la ci jangir na do dox dox la wax ko la akora mo lay di wadi pour la ay taw ci li ba xale ba bo mo def ay bo ay jël la ay la ce soir di ko bir ci gatte problème ni ta ko di ta dama yo tan na do ñu ya ta ya ko ya ku ko di do am do mo ne ce soir do ko la ci bo di atraw wa atraw al tukuma ci sey ko di ko ci ta tok ya di ni ko jé ko ta yo di jé di bo wu na na ci wa ko ko ni ko di ma do na am ta ni walu jaha la lu ya ta ci walu a ci ci wa le jé bu ro ko ne ya ta ko ta na ni ci do ko ko na ci ya la tuwaye wala ci na ko ya bu ni na ko la ya mu ta wa am wa di ya ko ne a be sel bu lo ta ya ta bu la ya sen han kum je ci fa ko rek sen ci bari ko la tabbi ni wa so la ko la ci ni wa ko am nit ci do ya la ci ya do ko ko ci ya la ci ya la wa de ya la wa ko de ci ya lu ndum ko ni la ci ha do la am je ak nit ni ma do mo tax na ni yo ni gel jaw lu ci do ke je gel ke wa la do ko nit ci fa fa bo am ne ko ko do ni ke da la yo ci ci waye ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ah ñu da ko mëti té ba ñu né faté la ñu diya ñu né da ko xam né sa xam xam du ko gëdë do sa jaa ya du ko gëdë ju bo mo ko té fa yaa do am na ko xam né sa jaa ya du ko gëdë sa xam xam du ko gëdë ju bo mo ko yaa do faté ju bo mo ko yaa yaa do ka du adama du du yaa da ci nit am na ko ko mo ko yaa do ko ko ka la yaa da am lu waré ko ko la dañ ko la am ci nit bisbe ya ba ko an lo ko ko ko ko no ni wala ni yaw ci tabu mo gele ba nga xamne bu ko ci yalla do ci jeegi nit bu nga xamne ci jeegi nit tak yalla wa ana aqifa al sirri wa ana aqifu nit yo do mo bon mo yalla ba ngay bon la ni bo la ni bo le man na wa do ko mo yalla ni do ko rekete tan diko wor diko fa ci bis nit ko te dem mo dara mu ni gel ko ko re tan tare mo tan wa sa ko fi ni wa dara dina ko am tak tay ya ma ko wax de xam na mu ni wax waye wa ni ko gis wa ko ko gis ta ka la ma ko wala ko te ya wa ma ni ko wa ma lo mo te te ko wala do la de di di re di se wa de ya ni ala ya ni ala bokk na do sax do ala ba ma di ci ala wax ko xamna dina ci ni wax na la na la wax dina ci ni na la la wa da ci ya la wa suma da ta am ni na ko am ci ala wax na de wa am gëlem ci ke ñu la ci bëgg tay ak tan do ta bu ne wax ala na ko ko ko ne ba te ken ko le je ke li ñu ko jëf ñu ko wax ta nga ko ko ya ci de ba ni ko ni la ci ka jaawal do ko ni la da nit ni ko gën bay ka ci faa sa doon ak la ñu di gëp ak doon ba la ne moy jaa ne ci rek wa ya ko ko ndo ci leen ni ma jël kër na wa la ne ci ko jaa ci ko ni xat yaa ni ko ñu am xam ni la ta ci ko ndo te jaa ko ko le di le ko ta la ak ci ko ko ñu di yaa wa la ko dundé ko ko ñu ko ba la ko aw yati wolu baake la naka de jere lena suba aw kenata way jere amo fekk akko yo do ni ko ko wala ko de la ko fami ya ci de fara ko ba ko la do no wolu ni way taw do ko metta ci de sa mo tan do no ya mari la moy da ya ci da ci do la bu ko ba bu melni mo do ko gis aw ni la ko mo ya la taw ni ci da ya bu mu ta ya lu ban do ko gis aw tan ni la ta la ja ko ko la waxina man ni nit ni gis na yalla hadna ci yalla man ni nit ni do wa ko ni jero ci alquran ci do ay yalla ko ay yalla bu ma yaxo def ma te gi sama ta bi ci ci mo do ñepp do yalla am yalla wa yalla de gis nga boo jaamoo suba yow ñëpp gis yàlla, suba yow ñëpp xam yàlla. waaye yàlla ko bëggee woon noonu te nit bu dee noonu di génne gis nga bu ñëpp xamee xam-xam doon génn, bu ñëpp xamee xam-xam doon génn parce que xam-xam loolu la ko ko dundal. leer na la ko dundal parce que leer bi sa leer woon leer bi loolu la ko xam xam kon loolu la ci baax na kon ñu nekk a xam yàlla li ñuy nekk baax na fokk ñoom leen ñu xam rek sax. moo xam ne boo xam ne pour ñu nekk bi loo xam ne coow dañ ko ñu nekk ndax fépp loo xam ne dafa mel ni wax dañ ko dóor bu ñu ko fayee rek ko am coow loolu mooy tax ñu dem ca kanam. ca bu baax la wax ne daal di ko wax fépp jël ko rek wax fépp jël ko rek wax fépp jël ko rek wax fépp jël ko rek wax. gis nga balaa la ko waxee ne waxtu bu baax rek jël coow balaa saa boo fay doo waxaat daal parce que xam ne loo def ci moom waa la coow du mujj sax mbéy mu ngi sax ci dëgg du mujj sax. kon nañ wóor ñu xam te xam ne yéen ne ci bëri kay at la su ma dana ñu sant ko te wóoru te xam ne jóg yu mel nii la bokk la ci li koy jëmee kanam xam-xam dañ cee wale ci jëf xam-xam dañ cee wale ci jëf sunu waa ci am kenn la kenn la te bëgg jëf yi boole xoole te fekkal tam yàlla mën na ko jëf parce que jëf bi ni mu toxoore ay ndaw di ko taxawal àdda bu jëf ak bu am taxawal ko te saa bu nekk nit ñi di fàttoo ak ci am yokkute. waa la ñoo mën a jàng ne ñii de li nekk wax bi jaay ñoo mën a leer te wax bi jaay am na ko ko rek soo loolu wax ñoo xam ne am na ko jur ndax mel ko wax mel ko wax am na lu nekk am na lu nekk ndax am na bàyyi koo nekk bàyyi la nekk ne sax wàllu ne li nekk la nii te kenn moo nekk ci jëlee wax bi jaay wax na ne laa mu ñu nekk laa nga wax te yéen li ngeen nekk xam nañ ko ñoo jël loo ci jàpp ji ñoo jël loo ci tubaab yi ñoo jël loo ci tubaab bi ñoo jël loo ci àll ñu bàyyi ñëw ci nag nekkaat ci lii te bàyyiwu ñoo loolu gis ndax ñu dem ko waaye nekkaat ci lii xam ne lu ngeen wax xam nañ ko lu ngeen def xam nañ ko lu ngeen def yàlla moo ne ko xam ne ci ñu toll waaye li ñuy wax ñoo ko mën a xam ak ren xanaa di kat a ngi nekk njox moom sax nga xam ko soo nee ak a nekk waaye li ñu wax ba xam nga ñu toll loolu mu ko neexoon loolu la wax wax la xam ne xamoo si dara ak jaay wala ñu la yàlla xam nga xam nga xam dama wax tout la am bi dafa ñu la yàlla waaye loolu yàlla parce que ku nekk di wax ne la xaw ma. waa du dëgg du dëgg ma ku ko waxal nga xam ne yàlla ndax léegi wax nga ñaar nit ku ci ne wax nga yàlla jéem nga ne loolu am te ci kaw lañuy wax xam nga lañuy wax lañuy am ba wax xam nga ñaar wax te xam nga di ñëw di tudd ak tudd ak rek foog nga yàlla sama xel ak ñu ne yàlla kese yaa gën a xam nga ko doon ñëw di dëgg ku leen ñu nekk ku leen ñu nekk ku ne moo gën a xam nga ko doon ñëw di dëgg parce que ñu xam nga loo xam nga ko yëg de. c' est souvent souvent ne kala yaa ngi awoon yaa ngi saa daal yaa bëri nga ko doon xam naa xam ne dëkk yi bu dóor kala yaa ngi awoon yaa ngi naan ak xamu li am na li am na yaa ngi wàllu c' est souvent ne wax bu la yàlla ya saa yi ko tey jee sëñ ba yoo xam ne waa ji ñoo ngi wàllu ak lu wóor da nga doon góor ñëwee seen loog ya ma xaw ma ko ndax ñoom ñoom ñoom sama man la ma bokk ma ci ñoom ak ku ne la doon la doon ko nañu tuddee nga ñoom wala yaa ngi dara. kon nag wax dëgg yàlla bu mbaandu amoon bu ànd yàlla amoon coow deewu ñu ko yëpp bëri wala bu ngay doon yëpp bëri nga gëstu ko xëytu ko xamlu ko ba xam ko bu la neex ngir sama ku ne wax loo neex su ko defee kon ñun suñu xel daal nag yëpp dama ko daan wax toujours fii jëm xam nañ ko ñu ne la ci yoon nit la waa fii jëm xam nañ ko yëpp te ñu ne la ci yoon nit la. bi ñu gerte mukk def ñu saa mukk incha allah waaw amul gerte amul taxaw te fi ñu amee ci tànnu bëri na moom rek la du kenn sëriñ jeex na rek la mu ko def sëriñ waaw sëriñ bu ko defee sëriñ jeex na parce que yaa ngi ko xam ne yàlla ba tax mu kenn mu fekk ñu faa dem ci kenn moo tax la wax ne nit ñi yàgg ci ko naam waaye ci ko ci ko gis nga tax mu kaa ñu tey. moo ñu ci li ko moo ñu ci li moo ci ci mbaa moo ci ñëw taxay la yëg la te ñu ñu ko taxay la ko sëñ Touba na ko sëñ Touba ba tey baa ci liggéey mu wax ne kon ñoom ñu ko sëñ ba ko jaay rek ko lépp ci sëñ Touba ba tey baa ci mbiru moom laa ci mbiru moom di waxtaan te baa ci liggéey su loola di yàlla du jaar mukk la ñu seen jaar la ba ko jaay liggéey su ma sëñ Touba di ko maa déedéet de. nga liggéey sa sëñ Touba mu faat na ndax rafetal na géej sama sëñ Touba rafetal na géej sama sëñ Touba ba tey mu àtti liggéey ñu jot ci jëfin wala kon loo ko defal na ku ne bu ma sëñ Touba la jox ma la sàmmal mën ñu ko fekk na waaye ku ko jëfale ak yaa teel a goore. man de ba am na ci xam ñoo suñu kër nag ak a tal bi ñu tuddee fépp xam-xam la waaye jigéen ak leen ñu jënd fu ñu tooxee la ñu def. kon loolu ñu bàyyi xel baax te taaxiru kër nga njëkk a fekk leen boole defal nga taay la bàyyi leen. te xam ne toujours dañ cee wax ci si kaw yi boo ko xalaatee lu jeex waaye gën a góor bi nga xam ne wala bu ñu gàtt jaar ngeen booy digal yéen ak seen kere loo ci xam ne. waaw ñu digal nga yaa wax xarabaa bu takk di xarab pour fekk na ba digal loolu nga matal ko nag yow dañ la xarab njëgal na ku ko xarab na baaw nga ci xarab ku ko xarab sax ma digal ak ku la dafa wax njëgal na lu ñu gën a bëri lu ñu digal lu ne yàlla lañ ko digal moo ñu digal loo xam ne ci fekk na lu jëpp ak moom la am na ñu xam kon nag loolu wax dëgg yàlla waxoon na mën a dem xel yi bu baax. si yow xam ne lépp lu ñu leen doon bu jeex a tax xoolal ba am ndax dara yi foofu ma ci la war a jaay yàlla ci ne bu ca dara yi foofu ma nekkee dara yàlla def ko ci sànni ndigal parce que ci waxtaan la ñu xam ne waaye bu fekkee ne yàlla rek kanam la dara yi foofu ma nekk ca nag ah kooku moom laa ci ne moom teg na ci yoon jël teg na toll mucc teg na doo def ko def na ci yow nag nga mën ko ko war a bañ yéen la du dig la lu dul yàlla dig la du tax lu dul yàlla tere kese jeex na kon jëfee ndigal ak ñoo jëfee ndigal yàlla. bàyyi seen ma la bàyyi seen yàlla fekk wax ñoo wax leer lu jëm ci ndax nag wala jëm ci lu koy jëri moo tax am xam dara lu ñu wax lu nekk lu ñuy jëri la ci saa ci baax kon kii moom wàcc na ñu ñaan yàlla itam mu dimbal ñu ba ñu boobu nga xam ne moo la xam ñu teg suñu tànk bañ ko wàcc yàlla sàmm yàlla yéen sàmm ci yoon ñu ngi leen di sant yéen gërëm bu baax seen bi yéen a ko yàlla ñoŋu yàlla defalee ak jàpp dal ba muy jënd war a jël di gën yoon jël tànk yokk te ak barke. ñu ngi doon yëpp ñoo ñi nga xam ne ñu ngi taxaw France bi ba gëtt nekk waxe ñu leen di tas di leen gërëm te di leen xamal ñoom ñoom ñoo bokk bis bi te xam ne ba bii de képp ko xam ne taxaw nga ko tey si wala ci yàlla bu ko filma génn filma bu am tàcc te nag ni ñu taxee dañ ko tax a yoom a xeyam la filma bi dana fee ñu di naa koy jël ni tey wala mën nañ ko teg ci télé bàyyi teg ko ci midoo nga xool ko gis ko kenn du maa ci yow ak yaa firma boobu dina teg ci taxamu yàlla ñoo xoon ne waaye kenn ci am bi gar bi li ci faraa nekk fi la yàlla fanaan fi yéen ci wala fi laa xolam fanaan fi la fi ci wax laa fi la mu soxla ndax yaa ci daay la lañ fanaan ak waxtaan ci yàlla kese ba tax bokku ci ëtte bokku sur yéen yëpp loolu it nag li ci bokk nag xanaa ñàkk a xam la wala ñàkk a yit waaye li leen moom loolu rek la taam yi loolu ci yu bii nag kon am nañ xel bu gaañ ci baat bii kon jëf ñu leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yokku ci ak barke di ñaan seen kilifa yi daal yokk te barke ko li ngeen di sax seen sax yi yan nga yaa ngi fa def sax leen xaaral leen surtout daal def naa la xel ba ba seen baax jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا